किस फैक्ट्री में काम करते थे मूसा? कत्ल के खौफ से भागने वाला अल्लाह का ये प्यारा बंदा दरख्त के साए तले खड़ा है। इब्ने कसीर बयान करते हैं, चल चल के पांव से जूती भी टूट चुकी, भूख की हालत यह है कि दूर से भी कोई देखे तो समझ आ रहा है कि जिस्म में कोई भी चीज ऐसी नहीं खाई हुई, कितने दिनों के भूखे हैं। सामने देखा, दो औरतें एक साइड पे खड़ी हैं, लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। पूछा, कबीर, बाप बूढ़ा है, शुआइब अलैहि सलातु वस्सलाम नबीने है, जब सारे चले जाते हैं फिर बचा खचा पानी हम अपने जानवर को पिलाती है। नेकी के लिए कदम उठाया, आगे बड़े पत्थर हटाया, पानी जानवरों को पिलाया। सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, साए तले आ गए। फ़क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलै मिन खैर फ़क़ीर, मेरे रब की रहमत का साया देखिए। पांच लफ्ज बोले, पांच के पांच पैकेज अल्लाह ने अता कर दी। कुछ वक्त गुजरा, लोगों को आज होता है नौकरी मिल जाए, फिर होता है घर मिल जाए, फिर सोचता है चलो शादी हो जाए, फिर सोचता है नौकरी मिल गई तो खाना कैसे पूरा होगा। चार ही सब को गम खाए जा रहे हैं, जबकि इन सब गमों को दूर करने वाली जात अल्लाह की है, ये उसकी जिम्मेदारी है। बुलावा आ गया, अल्लाह ने लफ्जों की लाज कैसे रखी। शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आज के बाद आप हमारे पास काम करें। आठ साल की नौकरी मिल गई, सुबह शाम के खाने का बंदोबस्त हो गया, रिहाइश भी मिल गई, साथ नबी की बेटी का निकाह भी मिल गया। उसको लेके अभी चले ही थे, जब गए कुछ वक्त के बाद कहा रुको, मैं आग लेके आता हूं, चलो सर्दी है तो तपा ले। पांचवा इनाम अल्लाह ने देने का इरादा किया, का फखलन अलैक इन्नका बिलवादिल मुकद्दस तुवा, मूसा जरा जूती उतारो, तुम मुकद्दस जगह पे आए हो। लेने गए थे आग का वो शरारा और अंगारा कि कुछ सर्दी कम हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत का ताज सर पे सजा के वापस भेजा। मन अखलस मा अल्लाह, जो अल्लाह जुल जलाल के साथ खालिस हो जाता है, अजर अल्लाह रहमतहु अलैह, अल्लाह अपनी रहमत उस पर जारी कर देता है। वमन आशा बिल मकरी मैत बिल फकरी, जो मक्कार बन के जिंदा रहता है वो फकीर बन के मरता है। और आज दिखाओ सूद खाने वाले कहां गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक, ये लिमटे लेने वाले जिंदा दरगोर हो गए। बिक गए सब कुछ इस नशे को पूरा करते करते, दुनिया में नाम था, कहां आ गए, किराए के मकानों पे आ गए। ये बात तो 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने बयान कर दी। और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।